Book 2 95 95 95 حروف العطف 2 كافشيربي მეორე كافشيربي 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ روديدان أغر مشاوبت؟ روديدان أغر مشاوبت؟ منذ زواجها؟ كورتسين بيس شمدك؟ كورتسين بيس شمدك؟ نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. تيخ ის აღარ მუშაობს მას შემდეგ რაც დაქორწინდა. დიახ, ის აღარ მუშაობს მას შემდეგ რაც დაქორწინდა. منذ ان قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. მას შემდეგ რაც იგი დაქორწინდა, აღარ მუშაობს. მას შემდეგ რაც ის დაქორწინდა, აღარ მუშაობს. منذ ان تعرف اصبح سعيدين. მას შემდეგ, რაც ისინი ერთმანეთს იცნობენ, ბედნიერები არიან. მას შემდეგ, რაც ისინი ერთმანეთს იცნობენ, ბედნიერები არიან. منذ ان اصبح لهما اطفال صار نادر ما يخرجون. მას შემდეგ, რაც მათ ბავშვები ჰყავთ, იშვიათად დადიან სასეირნოდ. მას შემდეგ, რაც მათ ბავშვები ჰყავთ, იშვიათად დადიან სასეირნოდ. متى تتصل هي بالتليفون؟ როდის ლაპარაკობს ის ტელეფონზე? როდის ლაპარაკობს ის ტელეფონზე? هل اثناء السير؟ მგზავრობის დროს? მგზავრობის დროს? نعم، اثناء ما هي تقود السيارة. დიახ, მაშინ, როდესაც ის მანქანას ატარებს. დიახ, მაშინ, როდესაც იგი მანქანას ატარებს. هي تتكلم بالتليفون اثناء ما هي تقود السياره. ის ტელეფონზე ლაპარაკობს მაშინ, როდესაც მანქანას ატარებს. ის ტელეფონზე ლაპარაკობს, როდესაც მანქანას მართავს. هي تشاهد التلفزيون اثناء ما هي تكوي. ის უყურებს ტელევიზორს, როდესაც აუთოვებს. ის უყურებს ტელევიზორს მაშინ, როდესაც აუთოებს. هي تسمع الموسيقى اثناء ما هي تعمل واجباتها. ის უსმენს მუსიკას, როდესაც დავალებებს აკეთებს. ის უსმენს მუსიკას, როდესაც დავალებებს აკეთებს. لا ارى شيئا عندما اكون بلا نظاره. ვერაფერს ვხედავ, როდესაც სათვალე არ მიკეთია. ვერაფერს ვხედავ, როდესაც სათვალე არ მიკეთია. لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه. არაფერი მესმის, როდესაც მუსიკა ასე ხმამაღლაა. არაფერი მესმის, როდესაც მუსიკა ასე ხმამაღლაა. لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام. Araphris suni mtsems, rodesats surdo makvs. Araphris suni ar mtsems, rodesats surdo makvs. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. تاكس واتشربت رودسات تسويمس. تاكس واتشرب رودسات تسويمس. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. في مكزاوربت مسوبليوس غارشمو رودسات لوتوس موفيجبت. ვიმოგზაურებთ სოფლიოს გარშემო, როდესაც ლოტოს მოვიგებთ. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. ჭამას დავიწყებთ თუ მალე არ მოვა. ჭამას დავიწყებთ თუ მალე არ მოვა. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.